بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. Alhaakumu at-takaathur. Den gemensamma tävlan om att utöka era förmögenheter distraherar er. Hatta zurtumul maqabir. Fram till det att ni besökt gravarna. Kalla sawfa ta'lamun. Sannerligen, ni ska få veta. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Igen, sannerligen, ni ska få veta. Kalla law ta'lamun 'ilma al-yaqin. Sannerligen, om ni bara visste med övertygande kunskap. Att ni säkerligen ska få se den djupa elden. Sedan ska ni säkerligen få se den med era egna ögons övertygelse. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Sedan kommer ni säkerligen också att frågas den dagen om ert välbehag.